negatiivisesti kuvattu sen kitiltä. Ei oo vaan mennä. Jó van, nem lesz semmi baja neki. Nem fog elhervadni, fog meg. Totál hervadta, hogy ez. Nem hervad, benne volt vízbe. Nem. Hon volt ilyen sokáig? Mit csináltál? Fekett tanni. Ne, 9 kiért értem hozzá. Elnéztem a fagy, de nem volt. Máshol. Mennyit hittem a ma fagy? 2. Neked kell mi? Eszem elég egy, és sem olyan jó. Nem kívánom. Jó, hogy papu kefe, amikor akar. Micsoda? Biztos most kell spenót. Veszem a tizomszert. Ha? Most jöttük, hogy már elmények. Az égjelvítik, hogy a spenót. Lássuk, hogy van lehet, hogy ott meg kell. Hány óra van nálad ilyenkor? Talán 9:30 van még csak. Jó, van. Azért csoktad még egy a helyet. Egy csorot sem adtál? Ne. Valószínűleg holnap is jövök be, kapálni. Na szesz! Miért adtad? Na, most helyett,